sa downtown baby class. Sigalaw parang 80s. Abi naka hello ladies. Basang basa parang AGs, ha? Smoke sa lalamunan, parang bulak, parang unan. Pagkabuga na pamura, tangina panaluko, ha? Takbo sa gas, basa na sa loob, dinakda kagad, natumba tumayo, di maangatan, di mapaupo, pinalakpakan, tinanggap ng buo, sabon sa bungo mga letra. Bitch sumuhod malandea, sila taga Himayatang Gera. Tanong e man, sagot lang A1N1, di umubra mga tome. Bitch no, hindi ko nasusole. Paipak sa labas kahit hindi na sa kotse. Downtown Cali, wala man sa kote, ha? Kaya magustuhin, alam mo yung ito, eh. Nasyon, puro magandang, babe. Nakalugay man kulay, kita mo yung pumay, eh. Paabot ng kulay, baby. Sa bulog lang palagi ako lately. Gusto mo mausap na ako, maybe. Gusto mo mausap na ako, pay me. Techlist na James, parang ninja. Guap mode, naka-take limang linya. I'm on, sabi ng iyong iha. Icon, taga-basag ng ira. Smoke sa tiva, kita mong kitang-kita. Matigas di humina, iba-ibang hita. Na yun nakapila, wasak yung mga diwa. Downtown, laman ng balita. Eastside downtown, baby, classic. Galaw parang 80s, abi naka. Hello ladies, basang-basa parang AGs, ha? Smoke sa lalamunan, parang bulak, parang unan. Pagkabuga na pamura, tangina panalo. Kuha, takbo sa gas, basa na sa loob, di nakda kagad, natumba tumayo, di maangatan, di mapaupo, pinalakpakan, tinanggap ng buo.